za kupongeza baba. Kwa kazi kubwa unazofanya baba. Tanzania sasa tuna heshima kubwa. Na sifa zetu zimeenea baba duniani kote. Wakati kubwa unazofanya baba. Tanzania sasa tuna heshima kubwa. Na sifa zetu zimeenea baba duniani kote. Ni kiongozi shupavu, asiyo na ubaguzi. Tanzania sasa tuna heshima kubwa. Na sifa zetu zimeenea baba duniani kote.